ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबके पास सेल फोन है नहीं? तो सब आपका प्राण से प्रिय सेल फोन निकाल के बंद करो, और फोटो खींचने वाले बाद में खींचेंगे। अभी ध्यान से सुनिए। तो शायद आप सब लगते हैं कि मैं बहुत दम्भिक हूं, क्योंकि आप सबों को बताया आपका सेल फोन बंद करो, फोटो नहीं खींचना। बात जो मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबों का पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया जिससे मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं? तो कारण यही है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है, इसमें हम वो सभी कथा जो हम कहते हैं वो सब महत्वपूर्ण है। उसका महत्व साधारण महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण बात क्या है? वर्तमान काल में तो कैसे पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया को आक्रमण करते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, वो प्रतिदिन वो समाचार में आते नरेंद्र मोदी की वाणी, और क्रिकेट और क्या फैशन, यही सब विषय का महत्व कितना है? शून्य, जिफर, कुछ नहीं। आज सुबह श्रीमद् भागवत का कक्ष में श्रील प्रभुपाद का श्लोक का तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में उस हिंदी अनुवाद में एक शब्द आया था अलौकिक। अलौकिक का मतलब इस जरा लोक के अतीत है। गौड़ीय वैष्णव तत्व विचार में एक दूसरा शब्द और भी प्रचलित है, अप्राकृत। इस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत तत्व ज्ञान समझने के लिए कुछ विशेष शब्दों का अर्थ सीखना पड़ेगा। भगवत तत्व विज्ञान वो एक शब्द है जिसका अर्थ सीखना चाहिए। भगवत दर्शन, भगवत तत्व, भगवत तत्व मतलब सब कुछ जो भगवान के बारे में है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे हम भगवान नहीं है, भगवान और जीव में वो संबंध क्या है, ये सब भगवत तत्व विज्ञान कहते हैं। और उसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अप्राकृत। अप्राकृत शब्द का अर्थ है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ भौतिक प्रकृति के तीन गुणों अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुणों का प्रभाव से चलते और भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी आज सुबह का समय श्रीमद् भागवत की चर्चा में वो श्लोक श्री कृष्ण की लीला का वर्णन था और उसमें वो मंतव्य था कि श्री कृष्ण की लीला साधारण व्यक्तियों का व्यवहार जैसे होते हुए भी अलौकिक है अप्राकृत। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं फिर भी उनका कुछ भी स्पर्श नहीं है प्रकृति के तीन गुणों से। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणाय न युज्यते सदात्मस्थाय यथा बुद्धिस्तदाश्रयः। इस श्लोक श्रीमद् भागवत में आते हैं उसके पहले श्रील व्यासदेव का वर्णन है तो कैसे भगवान श्री कृष्ण इनकी द्वारका लीला में एक साधारण व्यक्ति जैसे इनकी पत्नियों से व्यवहार करते हैं और उसके बाद व्यासदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नारलीला करते हैं साधारण मानुष जैसे व्यवहार करते हैं फिर भी वे सदैव भगवान है और सब कुछ जो वे करते हैं वो जड़ प्रकृति के तीन गुणों से अतीत है। एतद् ईशनम ईशस्य कृष्ण भगवान है भगवान या ईश्वर या ईशा। तो कैसे ईश्वर ईश्वर है इस श्लोक में वो वर्णन है एतद् ईशनम ईशस्य ईशस्य का मतलब वो कैसे वे ईश्वर है ये वर्णन है। प्रकृति स्तोपि तद्गुणाय न युज्यते वे जड़ प्रकृति के बीच में उपस्थित है प्रकट है जैसे हम जड़ प्रकृति में है इस भौतिक संसार में है परंतु श्री कृष्ण भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी सदैव अपने गुण में स्थित है इस भौतिक प्रकृति में स्थित नहीं है सदात्मस्थाय इनकी अवस्था सदैव प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव के अतीत है और जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं तब भी वे भौतिक प्रकृति का प्रभाव से कभी भी प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर ईश्वर है वे भौतिक प्रकृति के नियंता है इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मायेश्वर माया के ईश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान समझना का पहला स्तर है ये कि श्री कृष्ण अप्राकृत है और उनका नाम भी अप्राकृत है, उनका रूप भी अप्राकृत है, उनकी लीला भी अप्राकृत है। अर्थात भगवान कृष्ण के नाम गुण रूप लीला, उनका धाम, उनके भक्तों यथा बुद्धिस्त आश्रय, व्यासदेव भी कहते हैं उस भगवत श्लोक में कि जिन्होंने भगवान कृष्ण के आश्रय में आए हैं वे भी भगवान का गुण गुण मिलते हैं। भगवान का गुण है कि वे प्रकृति के तीन गुण के अतीत है, जो समझते यथा बुद्धिस्त कि श्री कृष्ण अलौकिक है, अप्राकृत है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आते हैं तो वो व्यक्ति भी माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समझते कि श्री कृष्ण माहेश्वर है, वे परिपूर्ण भगवान है, वे सर्वशक्तिमान है और इस भौतिक प्रकृति इनकी एक शक्ति है। तो शक्तिमान तो कभी भी शक्ति से प्रभावित नहीं होते, तो इसलिए अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रभावते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान लोग समझते कि श्री कृष्ण भगवान है, सब वस्तुओं के मूल स्रोत और मूल आधार है, सब कुछ इनसे आते हैं। और इस ज्ञान से पूरा अस्वस्थ होने के कारण भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और इनकी भक्ति करने से अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात पूरी भक्ति, कभी भी जो सदैव अहैतु की अप्रतिहता, ये सब टेक्निकल शब्द है जो सब महत्वपूर्ण है भक्ति तत्व विचार में। तो जो इस प्रकार भक्ति करते हैं चौबीसों घंटे में अविराम भक्ति करते हैं भक्ति योगे न से, तो वो भक्ति करने से वो व्यक्ति वो भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त होते हैं। तो अप्राकृत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी माया प्रकृति माया का प्रभाव में है और इसलिए हम कुछ भी अच्छी तरह नहीं समझते। कृष्ण के बारे में भी हम भी मोहित हैं, हम अच्छी तरह नहीं जानते तो कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे वो भगवान शब्द का क्या अर्थ है। हम बहुत कुछ सुनना है, अलग अलग स्वामी योगी साधु पंडित ऐसे विद्वान लोग, परंतु ये सब विद्वान कहते हुए पंडित वे भी भौतिक प्रकृति से वशीभूत होने के कारण से वे हमको स्पष्ट धारणा नहीं दे सकते कृष्ण के बारे में। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ में हम अप्राकृत वाणी सुनते हैं और प्रयास करते हैं दूसरों को सुनाना, जिससे लोग वास्तविक धारणा मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और इस प्रकार वास्तविक भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये सब ज्ञान भगवत तत्व विज्ञान हम मिलते हैं श्रील प्रभुपाद की अप्राकृत भक्ति ग्रंथों में। हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, ये सब भगवत शास्त्र है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सब अप्राकृत वाणी है जो अप्राकृत वैकुंठ से आया है, और श्रील प्रभुपाद वे भी अप्राकृत वैकुंठ पुरुष है, और उन्होंने हमारे समझने के लिए सरल भाषाओं में वो सब बहुत ही गहरा और सूक्ष्म भगवत तत्व ज्ञान समझाए। तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों के बारे में महामन प्रभु कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे अभी। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का वितरण के बारे में, इस अप्राकृत वाणी का वितरण करना चाहिए। यस्यां वैश्रूयमानानं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसं शोक मोह भयावहः। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से लोग शोक मोह और सभी प्रकार के कष्ट से भी मुक्त हो सकते हैं। शोक मोह और भय से। ओके, सो मैं अभी पीछे बैठ जाऊंगा।